أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yaratan her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumun hisab o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dütlerinden sana sanırım. Ve a'udu bike Rabbi ey yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam Saffat suresinden size 12 tane ayet okuyacağım. Oy maşallah ne oluyor şşt falan falan demeyin. Biliyorsunuz benim adetim bir ayettir iki ayettir. Ben fazla okumam. Ama bu akşamki konu birbirine yakın olduğu için ayetlerin tamamını okumam gerekiyor. 12 ayetin tamamını okumam lazım ki konuyu anlayabilelim. Konu ne? Allah'ımız Teala Kur'an'ında yine gelecekten bir sahneyi olmuş bitmiş yaşanmış olan bir sahneyi biliyorsunuz. Gelecek bizim için olacak demektir. Ama Allah için olmuş, bitmiş, yaşanmış demektir. Onun için geçmiş ya da gelecek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bütün zamanın ve mekanın ötesindedir. Aşkındır. Bütün bunlara aşkındır Allah Teala Hazretleri. Dolayısıyla gelecekte, sırattan sonra, mizandan, hesaptan sonra cennetin ya da cehennemin olacaklığı Allah için olmuştur. Kimin cehenneme gideceğini, kimin cennete gideceğini o bilir mi? Bilir. Celle Celaluhu bilir. Bu onun sonsuz ilminin bir göstergesidir. Reformist hocaların dediğine bakmayın. Allah senin kimle evleneceğini bilemez evladım diyor. Telefon açıyor reformiste. Hocam diyor ya ben şimdi bir kızla evlenmeye niyetlensem. Bundan iki sene sonra bir kızla evleneceğim. Şimdiden söz için adımımı atsam. Şimdi ben bu kızla evlenebilecek miyim evlenemeyecek miyim? Allah bilir mi bilmez mi diyor. Reformiste tuzağa düşürüyor onu. Yeni din getiren Muhammedsiz Müslüman hoca... O sahtekar hoca şöyle diyor. Nereden bilsin ya öyle şey olur mu? Bilemez diyor. Hatta diyor ki bilirse imtihanın ne anlamı kalır diyor. İmtihan Allah'a değil ki imtihan bana. Bilmemek benim için geçerli. İki dakika sonra başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bunu ancak Allah Teala bilir. Şimdi ben bilmiyorum diye Allah da bilmiyor dersen ne olur? Allah'ı aldın kul ile eşit yaptın. Yani şirk düştün. Şirk koştun. Eşit. İki dakika sonrayı bilmeyecek olan kuldur. Allah da bilmiyorsa bizden ne farkı var? Ama işte talebeye bunu söylüyor. Bilemez diyor. O senin kimle evleneceğini bilemez diyor. İşte Allah'ımız Teala bu kitabında Saffat suresi 50 ve 61. ayetleri arasında cennetteki arkadaşların konuşmasından bahsediyor. Cennette arkadaşlar buluşuyorlar böyle. Muhabbet yapıyorlar. Biz nasıl burada köşe başlarında falan muhabbet yapıyoruz? Dernekte sohbetten sonra 8-10 kişi hep bölük bölçük oluyorsunuz böyle muhabbet yapıyorsunuz aranızda. Cennette de böyle Allah nasip ederse oturacağız, muhabbet yapacağız. Allah'ımız buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ derken orada birbirlerine yönelip يَتَسَاءَلُونَ sorular sorarlar. Kim bu birbirlerine yönelenler? Cennet gençleri, cennet insanları nasıl birbirlerine yöneliyorlar? Biz burada birbirimize yerde otururken böyle Kerem Hoca'nın gariban mekanında dizlerinizin üstünde, ter içinde, kalabalık içinde yerlerde otururken birbirinize yönelirsiniz, sorular sorarsınız, muhabbet yaparsınız. Cennette nasıl bu? Cennette öyle yerler merler yok. Tahtların üzerinde. İçkilerini yudumlarken. Kardeşler, biliyorsunuz dünyada içki içmek haramdır. Aklı bulandıran, aklın bir kısmını örten, himer denir. Himer, hamr. İçki örten demektir. Neyi örtüyor? Aklı. Zeka seviyeni indiriyor. 100'den 10'a indiriyor, 20'ye indiriyor. O esnada her şeyi yapabilirsin, her haltı işleyebilirsin. Evine gelen misafirin yatak odasına bile girebilirsin. Çünkü aklını örtüyor. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri içkiyi bize, bütün ümmeti Muhammed'e haram kılıyor. Aklı örttüğü için. Şimdi nerede haram bu? Dünyada haram. Ahirette? Ahirette içki içmek helaldir. Hem de buradaki gibi 50 çeşit, 100 çeşit değil. Binlerce çeşit içki. Allah-u Teala mümin kullarına, hak etmiş kullarına içirecek ama bir farkı var. Fark ne? İçtiğin zaman doymak diye bir şey yok. Defi hacite, tuvalete çıkmak diye bir şey yok. Üç, kafanın çakır olması diye bir şey yok. Yani içki içtiği zaman bir adam 3'ten 5'ten sonra kullandığı cümleleri bilmez, tekerler. Kelimeleri yuvarlar. Ne söyleyeceğini bilmez, düşünemez. Ahirette bunların hiçbir tanesi yok. Zevk için, lezzet almak için içki içmek var. Bu adamlar buraya nereden geldi? Belli başlı şeyleri, sıralamaları, sınavları geçmek zorundaydılar. Öldükten sonra ilk sınav nerede başlıyor kardeşler? Kabirde başlıyor. Münker Nekir geliyor hesap sormaya. İlk neyi soruyorlar? Namaz. Namaz var mı? Namazın hesabını kolay veren diğer hesapları çok kolay veriyor. Ama dünyada 5 vakit namazı kılmayan, kıl beşi kurtar başı yapmayan çok çetin, çok zor. Çok zor hesap veriyor. Sonra ne oluyor? Bir kıyamet dehşeti var. Kıyamet bitiyor, ondan sonra mizan kuruluyor Allah-u Teala'nın. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür dediği o terazi var ya, hassas terazi. Biliyorsunuz dünyadaki teraziler, ağır çeken taraf ne oluyor? Çöküyor dünya terazisinde. 2 kilo muz koyuyor sana adam. Yanına ne koyuyor? 2 kilo demir. Dengede geldiği zaman tamam diyor, bu 2 kilodur. Muz biraz daha fazla olduğu zaman ne oluyor? Bir tane muz fazla attı mı ağır çekiyor ve aşağı düşüyor. Demirler yukarıya çıkıyor. Ahiretteki terazide nasıl durum? Ahiretteki terazide, yani mizanda, Kur'an'ın deyimli ona mizan denir. Hassasların en hassası bir terazi. Mizanda sevaplar ağır bastığı zaman çökmüyor, yükseliyor. O kefe yükseliyor. 2 tane kefe var. Günah kefesi sol taraf, sevap kefesi sağ taraf. Sevapların fazla geldi. 100 tane sevabın fazla geldi. O kefe yükseliyor. Diğer kefe aşağı düşüyor. Bir tek sevabın bile fazla geldiği zaman ne oluyor kardeşim? Cehenneme hiç girmeden cennete gidiyorsun. Bir tek sevap bile fazla gelirse. Dengede olursa ne oluyor? İkisinin eşit geldiği insanlar da olacak. Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde bunu anlatır. Günahının da sevabının da denk geldiği bir adamdan bahseder. Uzunca bir hadistir. Adamın teker teker akrabayı taallukatına gittiği ve bir tek hasene istediğini anlatır. Bir tek bana bir tane sevap ya. Bir tane sevap terazideki bu tarafı arttırayım ki cennete gideyim. Karısı o bir haseneyi vermez. O senin için saçımı süpürge ettim, canımı sana veririm kocacığım diyen kadın var ya. Bir tane sevap vermiyor. Oğlu vermiyor. Dostları vermiyor, iş arkadaşları vermiyor. Bir tane Allah yolunda beraber yolculuk yaptığı, aynı ilim meclisinde sohbet dinlediği dostu. Ona madem diyor bir tane sevap lazım, benim ne olacağım belli değil ama seni bir tane sevap kurtaracaksa al benden sana bir tane sevap diyor. Ve adam arkadaşını, o dava arkadaşını, yol arkadaşını bir tek sevabıyla beraber kurtarıyor. Allah-u Teala diyor ki sana bu sevabı kim verdi? Sanki bilmiyormuş gibi. Şimdi okulu yüceltecek ya, okula soruyor şimdi. O getiren arkadaşına soruyor. Sana bu sevabı kim verdi? Benim bir Allah yolunda beraber gittiğim dostum vardı ya Rabbi, o verdi. O mu daha zengin, ben mi daha zenginim? O mu daha cömert, ben mi daha cömertim? Git o kardeşini de al, o Allah yolunda beraber yolculuk yaptığın dostunu da al, elinden tut, beraber cennete girin. Bir tek sevap bak, bir tek sevap. Ahirette şefaat var mı? Şefaat yok diyen Kur'an'ı inkar etmiştir. Şefaat yok diyen Kur'an'ın bize tabi olmamızı farz kıldığı peygamberimizin onlarca hadis-i şerifini inkar etmiştir. Muhammed yalancıdır demiştir. Haşa ve kella, sensin yalancı. Sensin sahtekar. Kitabın bir kısmını kabul etmiyoruz diyenden daha büyük sahtekar yoktur. Biz müminler bu kitabın tamamına iman ettik. İşte bu terazidir. Ama hocam, yani sevap elle tutulur bir şey değil ki. kiloyla tartamazsın, rakam veremezsin, hacmi yoktur, kütlesi yoktur, tutup da kucağına alıp götüremezsin. Yani bu sevabı Allah bu teraziden nasıl tartacak? Kardeşler, o sizin doğalgaz faturası her hafta, her ay kol gibi gelmiyor mu size? Doğalgaz faturası gelmiyor mu? Ve bu miktar devamlı artıyor. Her sene miktar artıyor ve indiremiyorsun, devamlı yükseliyor. Doğalgaz faturasında o gazı, o elinle tutamadığın, sayamadığın o gazı ölçüyorlar mı, ölçmüyorlar mı? Ölçüyorlar. O elektrik faturası gelmiyor mu peki? Su gelmiyor mu su? Kucağına al suyu, bir kilo, iki kilo tut, tutamazsın. Ama devlet bunu yapıyor. Şimdi, insanların vergileriyle ancak ayakta durabilen kıytırık bir devlet bile bu faturaların hesabını yapabiliyorsa, kainatı yoktan var eden, örneksiz yaratan Allah'ımız senin sevaplarının ve günahlarının hesabını yapamayacak mı? Bunu yapamaz mı? Yapar. Ve yapacağını Kur'an-ı Kerim'de en ince ayrıntısına kadar yapacağını bize beyan ediyor, ahd ediyor, söz veriyor. Kimseye zerre miskal haksızlık etmeyeceğim. Ben zalim değilim. Bu Allah'ımızın sözüdür. İşte bu süreçten geldi oraya kullar. Bu süreçten gelirken ne oldu? Bir tane daha, son bir fitne daha var. Tamam, terazide sevapların günahlarından fazla geldi ama bir tane daha korkutucu yer var. Ne o? Sırat. Teraziyi geçtikten hemen sonra sırat vardır. Sıratın altında cehennem vardır. Bir tane bile peygamber cehennemi görmeden cennete geçemez. Muhakkak herkes onun üstünden geçmek zorunda. Ama burada bir sorun var, bir durum var. Bazıları kağnı gibi ağır ağır gidecek. Parmak uçlarında aman düşmeyeyim, aman düşmeyeyim, müthiş bir psikolojik baskı eşliğinde. Bazıları rüzgar hızında geçecek. Bazıları şimşek hızında, bazıları atla beraber geçecek. Bazıları kurbanıyla beraber geçecek. Allah bizi şimşek hızında ya da rüzgar hızında geçenlerden etsin. Amin. Amin. İşte Allah'ımız o olayları geçtikten sonra bu gençler cennete girdi mi? Cennete kapağı attın mı zaten kardeşim? Bitti artık. Sınav bitti. Yorulmak, koşturmak bitti. Musibet bitti. Hep eğlence, hep keyif, hep muhabbet, hep aşk. Bekleyeceğin tek bir şey var. Hasret duyduğun tek bir şey. Allah'ımızın cemalini ne zaman göreceğiz? Bir daha ne zaman? Bir daha ne zaman? Halbuki gördükten hemen sonra bu sözü söylemeye başlayacaksın. Cennette binlerce nimet var. Ama sen devamlı bir şey isteyeceksin. Rabbimin cemalini bir kez daha ne zaman göreceğim? Çünkü ondan daha büyük bir nimet yok. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ayın 14'ünü gördüğünüz gibi Allah'ın cemalini göreceksiniz. Ayın 14'ü full çekiyor. Tam dolu ay. Net bir şekilde gözünle onu görürsün, değil mi kardeşim? Hele bulutlar falan yoksa net görürsün. Allah'ın cemalini de aynen böyle apaçık bir şekilde göreceksin. Hiçbir şekle ve cisme benzememiş olarak, hiçbir keyfiyete yakın olmamış olarak Allah'ın cemalini göreceksin. İşte bu gençler de ne yaptılar? O sıratı geçtiler, oturdular orada, karşılıklı tahtların üzerinde oturuyorlar, muhabbet yapıyorlar. Recep ne yaptın ya? Sorgu nasıl geçti senin ya? İsmail sorma kardeşim, bir günahlar çıkarttı Allah Teala karşıma. Yahu acayip utandım, acayip utandım, acayip sıkıldım. Sonra sevaplarımı saymaya başlayınca bir genişleme, bir rahatlık geldi bana. Elhamdülillah sevaplar fazla geldi, paçayı kurtardık. Böyle böyle insanlar başlarından neler geçti? Bunları konuşacaklar. Muhabbet çok. Dünya hayatında unutacağın hiçbir şey olmayacak. Bak, dünya hayatından bütün o iyi hatıralarının tamamı hafızanda, kötü hatıraların tamamı hafızandan silinmiş olacak. Allah-u Teala o kötü anlarını sana unutturacak. İyi hatıraların tamamı hafızanda olduğu zaman ne oluyor? Anlatılması bitmeyecek muhabbetler. Sadece askerliğe bile girsen zaten 3-5 bin sene geçer. Askerlik muhabbeti bitmez kardeşler, biliyorsunuz. Bir başladım askerlik muhabbetine arkadaşım, lütfen ikinci konuyu anlatma. Anlatırsan ben de girerim diyorum. Ben de girersem bu askerlik muhabbetine bitmez. Konuyu değiştirelim, farklı bir konuya geçelim. Tamam hocam diyor, farklı konuya geçiyoruz. Bu böyle. Şimdi Allah'ımız anlatıyor, oradaki durumu anlatıyor. Bak kardeşler, aramızda şu anda gidip gelen yok. Gidecek olanların aralarında neler konuşacağından Allah Teala bahsediyor. Sanki olmuş gibi. Ba'duhum ala ba'din, onlar karşı karşıya otururlar. Yetesâelûn, birbirlerine sorular sorarlar. Devam etti Allah'ımız. Kâle kâilun minhum innî kâne lî karîn. İçlerinden bir tanesi diyor ki onlara, İnni kâne lî karîn, benim orada bir tane arkadaşım vardı. Benim dünyadayken bir tane dostum vardı diyor. Muhabbet açıyor şimdi diğerlerine. Sıratı falan geçmişler ya. O sıkıntılı anı da atlatmışlar. Şimdi İmam Razi Hazretleri ayetleri tefsir ederken diyor ki, bir adamın başka bir adamla atlatılan büyük bir sıkıntıyı konuşması da ona büyük bir haz verir. Kabir sıkıntısını geçirmiş, dünya imtihanını geçirmiş. Mahşerde o sıkıntıyı görmüş, 50 bin sene beklemiş. Muhammed Aleyhisselam'ın livai hamd sancağını zar zor bulmuş. Peşinden mizan gelmiş, imtihanı da vermiş, sırattan geçmiş. Bütün bu sıkıntıları atlattı mı? Şimdi bu sıkıntılardan geçtikten sonra bunlardan bahsetmek adama keder mi verir, zevk mi verir? Ya sen demiyor musun arkadaşına? Arkadaş ya bir ara seninle beraber Antalya'ya gitmiştik ya o dini otele. Giderken 180 basıyorduk. Hatırlıyor musun? Virajı alamasaydım şarampole gidecektik. O bizim son virajımız olabilirdi, hatırlıyor musun? Ya sorma Recep ya. Elhamdülillah, bismillah dedin. Ya Allah dedin, direksiyonu bir kırdın. Frene orada asıldın. Yoksa biz tahtalı küyü boylamıştık kardeşim. Derken bu muhabbetleri yaparken kahkaha atmıyor musun? Keyiflenmiyor musun? Neden keyifleniyorsun, haz alıyorsun? Büyük bir sıkıntıyı atlattın, ölecektin. O muhabbetleri yapamayacaktın o anda. Mizandan daha büyük sıkıntı var mı? Dünyadaki sıkıntılar nedir? Dünyadaki hastalıklar nedir? Hesaptan, Allah'a bizzat yüz yüze hesap vermekten daha büyük bir sıkıntı var mı? Senin burada göreceğin sıkıntı ne? Geçmiş sıratı adam orada, sıratı geçmiş. Şimşek hızında geçmiş. Aa arkadaş diyor, tahtta, köşkte, tahtında oturan arkadaşına hava cıva yapıyor. Arkadaş diyor, bana sıratın üstündeyken Şimşek Murat derlerdi. Arkadaşına hava cıva yapıyor. Bana Rüzgar Halil derlerdi sıratın üstünden geçerken diyor. Geçmiş ya, şimdi kurtarmış ya paçayı. Boyun arkadaşına hava cıva yapıyor. Allah-u Teala bizi onlardan etsin inşallah. Amin. İşlerinden bir tanesi bu hava cıva falan muhabbeti biterken şimdi geçemeyenlerden bahsetmeye başlıyor. Bir tanesinin aklına bir arkadaşı geliyor. Dünyadayken arkadaşlık yaptığı biri geliyor. Aralarından biri dedi ki, benim bir arkadaşım vardı. يَقُولُ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Derdi ki, sen de bu tasdik edenlerden misin ya? Bu kitabı tasdik ediyor musun sen de ya? Benimle makara yapardı, alay ederlerdi. Sen de bu Kur'an'a inananlardan mısın ya? Derdi. Aa namaz mı kılıyorsun sen ya? Ya bu sezonda, bu yaşta, şu alemde, şu çağda namaz mı olur Allah aşkına ya? Etrafınızda size bunu diyen adamlar yok mu? Var mı yok mu kardeşler? Tonla. 200 kişilik şirket, namaz kılan 4 kişi. 200 kişi, bari 20 kişi namaz kılsın, %10'u namaz kılsın ya. 200 kişilik şirket 4 kişi namaz kılıyor. Benim askeriyedeki birliğim 4 kişiydi. 2 kişi namaz kılıyorduk. Şu rezalete bak ya. Koğuşta bir gün yatakta bacaklarımı uzatmışım, sırtımı dayamışım. Gözlerimi kapattım, biraz tefekkür ediyorum. Uzman çavuş girdi içeriye. O dönemde 28 Şubat dönemleri. Müslümanlar fişleniyor, avlanıyor. Bizim en zor dönemlerimiz. İslam düşmanları baştaydı. Uzman çavuş beni çok severdi. Hep takılırdı bana. Koğuşa girdi kapıdan içeriye. Bir baktı benim gözler kapalı. Şşt hoca sen tarikatçı mısın ya dedi. Ben de dedim ki ya ne alakası var ya? Ne alakası var tarikatla? Dinleniyorum ben burada. Hayır dedi. Uzman çavuş uyanık. Gözlerini kapatanlar dedi, rabıta yapıyorlardır, tarikatçıdır onlar dedi. Adam bir şeyler biliyor. Ben de buna dedim ki ya sen dedim günde 8 saat gözlerini kapatıyorsun. Demek sen benden daha sağlam tarikatçısın dedim. Ya, bir adam normalde 6-7 saat uyumaz mı kardeşim? 7-8 saat sen gözlerini kapatıyorsun her gün. Demek ki sen maksat gözü kapatmak ise, gözü kapatan herkes tarikatçıysa sen benden daha büyük tarikatçısın. Deyince bir gülüştük falan, olay orada kapandı. Elhamdülillah o Osman Çavuş daha sonra 5 vakit namaza da başladı. Çok şükür. 400 kişi ya. 400 kişi. 400 kişi de 2 kişi namaz kılıyor. Ve kılmayanlar da utanmıyor. Çekinmiyor, sıkılmıyor. Şöyle diyor. Ya bu zamanda namaz mı olur ya? Kim kaldı namazını kılan ya? Bak dünyada tek bir adam kalsan, bütün dünya namazsız olsa, bütün dünya imansız olsa ve sen tek bir adam olarak kalsan, anla ki kıyamet gelecek. Güneş batıdan doğmayacak. Müslümanın üzerine güneş batıdan doğmaz. Dünyada tek bir sen kalsan iman etmiş olan, hiçbirisi namaz kılmasa, iman etmese, sen bu 5 vakit namazı kılacaksın Müslüman kardeşim. Bu senin için bir nevi yemek yemek gibidir. Uyumak gibidir. Ailene bakmak gibidir. Farz-ı ayındır. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabesi diyor ki, biz hiçbir ameli yapana kafir demezdik. Ama namaz kılmayanlar konusunda çok hassastık. Bakın sahabi tekfir konusunda en hassas insanlar. namaz kılmayanlar konusunda çok hassastır. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın namaz kılmayanlar hakkındaki hadis-i şerifleri çok fazla. Küfür ile iman arasında bir çizgi vardır. Bu çizgi namazdır. Kim bu namazı ortadan kaldırırsa bir farkı kalmaz. İmamımız, mezhep imamımız Ebu Hanife'ye ne dediler? Namaz kılmayan kafir midir ya imam? Söze bak. Bu tuzak bir sözdür. Harici geliyor soruyor. Harici demek şimdiki Vehhabi Selefici. Namaz kılmayan kafir midir ya imam dediler. Ebu Hanife. Ebu Hanife dedi ki hayır ama kafirler namaz kılmaz. Bak şu inceliğe bak. Ehl-i sünnette tekfir etmek yoktur. Bir adam İslam'ın 100 emrinden 99'unu yapmasa, bir tanesini yapsa bu adama Müslüman denir. Cenaze namazı kılınır, arkasından istiğfar edilir. Ama imam diyor ki tekfir etmeyiz asla. Ne günah olursa olsun tekfir etmeyiz. Ama kafirler de namaz kılmaz. Bunu da söyleriz. Senin bir farkın yok mu? Senin hiç secde etmeyen şeytandan bir farkın olması lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Benim farkım namaz diyeceksin. Bu kalite farkı işte. Bu arkadaşı ona ne diyormuş? Alay ediyormuş bu cennete giden köşkte oturup içki içen var ya şimdi. Benim bir arkadaşım vardı benimle alay ederdi. Sen de o musaddıkiyinden misin? Sadıklardan mısın? Tasdik edenlerden misin? Allah dünya hayatımızda namazını kılanlara sadıklardan der. Şeyhim İhramcızade'nin her zaman tefsir ettiği bir ayet-i kerime vardır. En çok bu ayeti tefsir eder. Ya eyyühellezine amenü takullah. Ey iman edenler takva edin. Allah'tan korkun, ona karşı gelmekten sakının. Ve kunu me'as sadıkîn. Ve sadıklarla beraber olun. Bu ayetin belki 100 tane tefsirini yapmıştır. Sadece bir ayet ya. Sadıklar. Kimler bu sadıklar? Namaza sadık. Oruca sadık. Zekata sadık. Yalan söylememeye sadık. Gıybet yapmamaya sadık. Etrafındakiler ne kadar alay ederse etsin İslam'a dört elle sarılmaya sadık. Buna sadık denir. Ama etrafında iki tane adam seninle alay ettiği için sakallara sinek kaydı yapıyorsun. Aman sinekler düşüp bacaklarını kırmasın diye. Sinek kaydı yapıyorsun. Etrafındaki insanlar seninle alay ettiği için, o bayanlar, ablalar alay ettiği için, ya sen güzelim 20 yaşında bir kızsın, ne bu örtüler, ne bu başörtüler diyorlar, alay ediyorlar kız kardeşimle. Alay ettiği için mahalle baskısına dayanamayıp tesettürünü açan kardeşimsin. Senden sadık olmaz. Kaypak olur. Yalpaladın. Sen yalpaladın. Muhammed Aleyhisselam böyle mi öğretti sana? Aç kaldılar 3 sene boyunca. Ağaç kavuğu yediler. Ayakkabılarının içindeki deri parçalarını yediler. 3 sene boyunca. Boykot yıllarını bilirsiniz. Taviz verdiler mi Allah'ın dininden? Vermediler. Senin bir elin yağda, bir elin balda. Her türlü rahatlık sende. Tesettür emrine gelince yok. Sakal emrine gelince yok. Etrafımdan baskı var çünkü hocam kaldıramıyorum. Namaz emrine gelince patron izin vermiyor hocam. Patronların patronu olan Allah Teala'nın hükmü mü önemli? Senin maaşına vesile olan patronun hükmü mü önemli? O patron vermiyorsa öbür patron veriyor. Namaza düşman olmayan patronla düşman olanlardan daha fazladır bu ülkede. O patron İslam'a düşman, namaza düşmansa bırak onu başka bir tarafa git. Allah'ın rızık kapısı çok. Binlerce kapı var. İslam'a küfreden ateiste ekmek veren Allah sana mı vermeyecek? Müslüman sana mı vermeyecek? Olay bu. Şimdi o arkadaşım diyor benimle devamlı alay ederdi diyor. Sen de tasdik edenlerden misin derdi diyor. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَد۪ينُونَ Derdi ki biz ölüp de toprak olduktan sonra, kemiklerimiz bile yok olduktan sonra yeniden dirilecek miymişiz ya? Hakikaten var mı böyle bir şey? Come on ya, come on derdi. Yok mu bunu diyenler? Ya hakikaten inanıyor musun öldükten sonra dirilmeye ya? Etrafınızda bunu diyen insanlar yok mu? Ülkedeki ateist ve deist sayısı %2 olmuş, %2. Fatih'in, Kanuni'nin, Alparslan'ın fethettiği bu topraklarda ateist ve deist sayısı %2. Hristiyan, Yahudi'den bahsetmiyorum. %2 bizim için rezalet bir rakamdır. Ve bu adamlar namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, humreye, hacca giden Müslümanlarla alay ediyorlar. Ölecekmişiz. Toprak bizi kavuracakmış. Yok olacağız ondan sonra da Allah'ınız sizi ahirette tekrar diriltecekmiş ya. Hakikaten buna inanıyor musun ya? İnanıyor musun buna? Alay ediyorlar. Alay ediyorlar. Halbuki Allah-u Teala için ikinci yaratış birinci yaratıştan çok daha kolaydır. Bunu anlamanız için çok basit bir örnek vereceğim. bir çantacının aynı çantayı ilk defa yapması mı daha zordur? İkinci defa yapması mı? İlk defa yapması ilk üretim. En zor olandır. İkinci yapması çok daha kolaydır. Çünkü bir kere yaptı zaten. Allah'ımız da bütün insanlığı bir küçük spermadan, pis yapışkan bir sudan yarattı. Bunu hiç biz daha hiç yokken yapabilen Allah, bizi tekrar yok edip yaratması daha kolay olmaz mı? Tekrar içtimai toplaması daha kolay olmaz mı Bediüzzaman'ın deyimiyle? Komutan ilk içtimai toplarken zorlanabilir. Ama ikinci içtimada çok daha kolay toplar. Çünkü her şey bellidir. Allah'ımızın ikinci yaratışı ilk yaratışından çok daha kolay olacaktır. Şu verdiği temsile bak mübareği. Bunlar ne diyor? Yok öyle bir şey ya. Yok öyle. Kardeşim bak, namaz kılmamız lazım. İslam'a girmen lazım. Müslüman. Yok öyle bir şey ya. Ya sen yok dedin diye yok olacak değil ki bu. Senin şimdi nefsine uygun gelmiyor. Kolay gelmiyor. Rahat gelmiyor. Keyfine göre bir hayat çok kolay geliyor. Zina helal, içki helal, kumar helal. Yalan dolan iftira serbest. Bu senin çok rahatına geliyor. Kolayına geliyor. Ve o zor yaşamı tercih etmemek için diyorsun, sadece inkar politikasına gidiyorsun. Yok öyle bir şey ya. Ama Allah-u Teala Hazretleri uyarıyor, ikaz ediyor. Bunu yaptılar diyor. O gençlere, cennet gençlerine bunu yaptılar. Devam etti Allah'ımız. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ dedi ki yanındaki arkadaşlarına o cennetteki genç, şimdi halinin ne olduğunu görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şimdi daha ortada görülen bir şey yok. Sadece ondan gıyabında bahsediyorlar. Gıyabında bahsediyorlar. Orada gıybet var mı? Cennette gıybet var mı kardeşler? Yok. Bütün kusurlar döküldü artık. Hesaplar yapıldığı için kötülerin kötülüklerini anlatmak artık gıybet değildir. Cennette imtihan sınav kalktığı için çok rahat bir şekilde konuşabiliyorlar. Şimdi diyor ki peşinden, o bizimle alay ediyordu ya o adam. Şimdi bakın bakalım haline ne oldu? Muttali oldunuz mu durumuna? Devam etti Allah'ımız. فَطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ Sonra bir baktılar ki onu gördüler. فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ Tam ortasında neyin? Cahimin, cehennemin, ateşin tam ortasında onu gördüler. Bu konuşmayı yaptıktan sonra şimdi bakın haline deyince o arkadaşı diğer arkadaşlarına Allah-u Teala kocaman bir ekran açıyor. Ve o alay eden namazıyla, inancıyla, İslam'ıyla alay eden o arkadaşını cehennemin tam ortasında azap görürken görüyor. Kardeşler, cennet ehlinin yemesi içmesi var biliyorsunuz. Sayılamayacak kadar çok fazla nimet. Yer ve içerler. Cehennem ehli yer mi içer mi? Yer, içer. Cehennem ehlinin içeceği irindir, kandır. Üst katındaki yanmış adamların üzerinden dökülen derilerin ve kanların bileşimidir. Bunları içer. Hocam içer mi insan bunu? İnsan susuzken çamurlu su içer. İdrar içer, idrar. Siz görmüyor musunuz o üstüne ev yıkılmış, deprem olmuş, ev yıkılmış adam. 6 gün sonra, 7 gün sonra çıkartıyorlar. Ne diyor ilk olarak? Nasıl hayatta kaldın? İdrarımı içtim. Hayatta kalma durumu olarak idrar içmek caizdir. Ölüm riski olduğu zaman. Normalde idrar helal değildir. Ama ölüm riski olduğu zaman domuz eti yemek bile helal oluyor. Başka bir yiyecek bulunmadığı zaman. İşte aynen bunun gibidir. Orada cehennem ehli çok fazla acıktığı için, çok fazla susadığı için gelen ne olursa olsun içer. Bu pislikleri içer ama içtiği şeyler onun susamasını arttırır. Dünyadaki deniz suyu içmek gibi. Deniz suyu içtiğiniz zaman biliyorsunuz susuzluğunuz artıyor. İhtiyacınız giderilmiyor. Tam tersine daha fazla içme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yemeği nedir? Cehennem ehlinin yemeği dikendir. Kuru, pis, yırtıcı bir diken. Bile bile gırtlağında takılacağını, bağırsaklarında, midesinde takılacağını ve kan kusacağını bile bile açlığı o kadar fazla şiddetli ki bu dikeni yemeden geri duramıyor, yiyor. Cennet ehlinde acıkmak ya da susamak diye bir şey yok. Ama cehennem ehlinde acıkmak da var, susamak da var. Bu ayrı iki azaptır. Acıkmak ve susamak, şiddetli. Bir açıyorlar, bir bakıyorlar ki onu tam cehennemin ortasında görüyor. Devam etti Allah'ımız bahsetmeye. Qalatallahi kinte leturdin. Sonra dedi ki tallahi, Kur'an-ı Kerim'de üç tane yemin vardır biliyorsunuz. Vallahi, billahi, tallahi. Qalatallahi. Sonra o cennetteki adam cehennemdeki arkadaşına seslendi. Bak Allahü Teala cennettekileri zevklendirirken kendisiyle alay edenleri göstermek suretiyle. Cehennemdekiler bunu görüyor mu? Cehennemdekiler de cennettekileri görüyor. Allahü Teala onlara da bir pencere açıyor. Alay ettiğin kulun bak nerede şimdi, ne yapıyor? Psikolojik işkence. Fiziki işkence bir tarafa, bir de psikolojik işkence var. Bu da cennette, bak sen onunla alay ediyordun ya, bak bakalım neredeymiş o. Şimdi karşılıklı olarak arkadaşıyla konuşuyorlar. Galetallahi, o cennet ehli genç dedi ki Allah'a yemin olsun. İn kitte leturdin, neredeyse beni bile döndürecektin. Leturdin, beni bile dinsiz yapacaktın. Beni bile sapıttıracaktın, beni bile aldatacaktın, kandıracaktın. Beni bile namazdan kopartacaktın, sohbetten kopartacaktın, Kur'an'dan kopartacaktın. Neredeyse, in kitte. Az kaldı, az kaldı. Yani nefsim çok zorladı, şeytan çok zorladı. Sen de beni kandırmak için elinden gelen her şeyi yaptın. Bana bedava içki ısmarladın, bana bedava sigara ikram ettin. Şimdi haberlerde izledim. Diyanetimiz bir karar almış. Allah razı olsun. Sigara içen hiçbir hoca ya da müezzin umre ya da hac için vazifelendirilmeyecek. Allah sizden razı olsun. Bak bu fikir kimden çıktıysa Rabbim bin kere razı olsun. Çok önemli. Hiç Müslümana hiç yakışmayan bir ahlak. Sigara, nargile. Bunu içen kim varsa diyor umreye ve hacca göndermeyeceğiz. Biliyorsunuz Diyanet vazifeli olarak gönderiyor, ücretsiz gönderiyor. Bir de onlara para veriyor cep harçlığı. Müezzinlerle imamlara. Ama sigaran varsa diyor onu bir soruyor etrafındaki müezzine ya da cemaate bir soruyor, bir kolaçan ediyor. Sigarası var mı diyor sizin bu imamın? Bir tane adam derse ki sigara içiyor, gitti. O nimeti, umre ya da hac yaptırma nimetini kaybediyor. Allahü Teala bu ümmetten, şu milletten şu sigara denilen laneti çekip alsın. Amin. Amin. Amin. Üstadım İsmail Efendi bir talebesini ziyarete gidiyor. Bir bakıyor talebe bacakları uzatmış Şems-i Sivasi Hazretleri'nin türbesine doğru. Yakmış sigarayı. Radyoyu da açmış. Neşet Ertaş çalıyor. Üç tane offside. Bacaklar kabre doğru. Şems-i Sivasi, Sivas'ın büyük velilerinden bir tanesidir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Hem kabre doğru bacakları uzatmış, hem türkü dinliyor. Kabrin yanında insan Kur'an okur mübarek ya. İşe dalmış orada. İş yeri de herhalde kabrin hemen yakınında bir yerde. Sigarayı da tutturuyor. Şeyh Efendi'yi görünce tak hemen sigarayı yere atıyor. Sandalyeyi falan toparlıyor. Efendim sefa gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Üstadımız yüzüne karşı hiç vurmaz ama nükte yapmasını da sever. Diyor ki evladım bak, deveyle eşek emekli olunca bunları salıyorlar çayıra. Tamam artık siz emekli oldunuz, yaşınız da belli bir hadde geldi. Yoruldunuz, artık biraz dinlenin. Çayırda biraz otlayın, keyiflenin diyorlar. Eşekle deve çıkınca eşek karnı doyunca devamlı bağırmaya başlıyor. Eşeğin de sesi çok yüksek çıkar. Kur'an-ı Kerim'de ayet var eşek hakkında. Sesini eşekler gibi yükseltme diyor Allah Teala. Bizi uyarırken eşekten örnek veriyor. Sesi en yüksek çıkan hayvan eşektir. Eşek de doyunca midesi hemen şehvetlenir. Şehvetlenince de bağırmaya başlar. Yüksek sesle bağırınca deve diyor ki eşeğe, ya kardeşim bak beni kızdırma. Bu adamlar bizi emekliye ayırdı. Semer vurmuyorlar, yük taşıtmıyorlar. Keyfimize bakıyoruz şurada. Sen şimdi böyle kuvvetli bir şekilde yüksek sesle bağırırsan alırlar bu adamlar bize, tekrar sırtımıza semer vururlar, odun vururlar. Yapma diyor bunu, bak döverim ha diyor. Eşeğe döverim diyor. Eşek bağırmaya başlayınca alıyorlar bu ikisini, tekrardan çalıştırmaya başlıyorlar. Kiminle dostluk yaptığına dikkat et. Şimdi hikayeyi anlattı mı Şeyh Efendi? Hikayeyi anlattı. Peşinden diyor ki musibeti çağırma evladım diyor. Keyfini yapıyorsun sen burada. Sigarayı almışsın, bacakları uzatmışsın falan. Kabrin karşısına bir de. Şu yaptığın hareketle musibeti çağırma. Allahu Teala bazen öyle bir keyiflenirsin. O kadar şımarık davranırsın ki musibet yazmamıştır sana. O anda sana musibet yazmamıştır. Sırf şımarıklığını gidermek için başına musibet getirir. Bundan dolayı alimlerimiz ne diyor? Ne kadar çok keyiflenirsen keyiflen. O anda aklına keyfi olmayan Müslüman bir kardeşin gelsin. Benim şu anda Dünya üzerinde 1,5 milyar tane kardeşim var. Ve bunların büyük çoğunluğu sıkıntı içinde. Sistematik bir soykırım yapılıyor Müslümanlara. Dünyanın hiçbir inancındaki insan öldürülmüyor. Müslümanlara soykırım var şu anda. Yemen, Filistin, Suriye, Irak. Nereye bakarsanız. Doğu Türkistan. Sistematik bir soykırım var. Ve kimse bir şey yapmıyor. Sen keyiflisin, meyiflisin ama dünyanın her tarafında acı çeken kardeşlerim var. Bunları biraz düşünmen lazım gelmez mi? Kahkaha atarken ikinci kahkahanı atacağın zaman bir duraksaman lazım gelmez mi? Dur ya, neye gülüyoruz biz ya? Dünyayı mı fethettik? Fatih gibi dünyayı mı fethettik biz? Neye gülüyoruz? Ahireti mi kazandık? Yani garantiledik mi? Yok. Neye gülüyorsun bu kadar fazla? Abartmanın da anlamı yok. İşte o sahne açılacak. Karşı taraftaki cehennemdeki adam görülecek. Cehennemdeki adam da cennetteki adamı görecek. Cennetteki adam da genç de şöyle diyecek. Sen neredeyse az kalsın beni de kandıracaktın, aldatacaktın. Bak Allah aşkına Müslüman kardeşim, birileri gelip seni aldatmaya, kandırmaya çalışırsa bunlar Allah'ımızın tokat mahiyetindeki ayetlerindendir. Tokat mahiyetinde Allah daha yaşanmamışken yaşanacak olan şeyleri bize hatırlatıyor. Testiyi kırmadan bize tokadı patlatıyor. Cehennem ayetleri testiyi kırmadan önce tokat vurmak demektir. O olayı bilirsiniz. Nakledeceğim. Nasreddin Hoca oğluna diyor ki evladım bak bir tane testimiz var. Başka bir testimiz yok. Al bu testiyi git aşağı akarsuda suyu doldur getir. Testiyi kırarsan tokadı yersin. Çünkü bir tane testim var. Dedikten hemen sonra şap diye tokadı patlatıyor. Çocuk şaşırıyor. Dur diyor. Ne oldu baba? Baba niye bana vuruyorsun ya? Diyor. Testiyi kırmadım ki diyor. Evladım diyor. Testiyi kırdıktan sonra tokat atsam ne faydası var? Ben sana şimdiden tokadı atıyorum ki testiyi kırmayasın. Olayın ciddiyetinin farkına varasın diyor. Bakın buna ters psikoloji denir. Dünyada ters psikolojiyi ilk uygulayan Nasreddin Hoca'dır. Ters psikoloji. Daha günahı işlemeden Allah-u Teala tokatları bize anlatıyor. Bak bunlar benim şefkat tokatlarım, rahmet tokatlarım. Düşenler var. Cehennemdekilerin sayısı cennetten çok daha fazla olacak. Bak düşenleri ben sana anlatıyorum. Bu tokadımı, bu kulağını çekmeme dikkatli bak. İyi odaklan. İyi dinle, iyi anla. Aynı duruma sen de düşme diyor. Devam etti Allah'ımız. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi o cennetteki genç, o cehennemdekine diyor ki, hey diyor, şş. Çağatay, şş. Zaten cehenneme Çağatay tarzı isimler girer. Başka bir şey girmez yani. Çağatay, Tunç, Demir Çelik, bu tarz isimler. Cehenneme çok fazla aday isimler. Bu isimler cehennemi çok fazla isteyen isimler. Şaka bir tarafa. Çağatay diyor, sesleniyor ona. Bak Çağatay diyor. وَلَوْ لَا نِعْمَةَ رَبِّي Eğer benim Rabbimin verdiği nimet olmasaydı لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Ben de senin gibi cehenneme atılanlardan olurdum. Tunç. Kim kurtarmış bunu? وَلَوْ لَا نِعْمَةَ رَبِّي Rabbimin nimeti olmasaydı. Benim kalbime şu namaz sevgisini vermeseydi. Bana bu namazı kolaylaştırmasaydı. Bana şu ilim meclislerine gitmeyi kolaylaştırmasaydı. Kötü arkadaşları atmayı bana güzel göstermeseydi, iyi arkadaşlarla dost olmayı bana güzel göstermeseydi ben bu cennete giremezdim. Ben bu sınavı kazanamazdım. Hep pisliklerle, pis adamlarla beraber olurdum. At hırsızlarıyla beraber olurdum. Ve cehennemi hak ederdim, kazanırdım. Diyor. Bak, bir kul cennete gittiği zaman asla kendisiyle gururlanmayacak. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Aranızdan hiç kimseyi ameli cennete sokacak değildir. Ey Allah'ın Resulü, seni de mi amelin cennete sokmayacak? Evet. Rabbimden bir lütuf olmadıkça ben de amelimle cennete girmeyeceğim. Ne güveniyorsun namazına, zikrine, ibadetine? Niye etrafındaki insanlara hava cıva yapıyorsun? Benim namazım var, senin namazın yok. Sen cehennemliksin oğlum diyorsun. Niye atar gider yapıyorsun? Bak kibirleniyorsun. Halbuki bu sadece bir Allah'ın hüsnü kanaatini elde etmek için ona itaatini ispat anıdır namaz. İtaat ediyorum ben sana Allah'ım. Ben şeytan gibi değilim. Bak farkımı ortaya koyuyorum. Bu budur. Namaz seni cennete sokmaz. İtaat seni cennete sokar. İtaat. İşte İmam Gazali Hazretleri'nin sözüyle bunu teyit edelim. Her insanın iyi tarafları vardır, kötü tarafları vardır. İyi taraflarının kötü tarafa galip gelmesi kafidir. İyiliğin daha fazla oldu mu sen iyi bir adamsın demektir. Kötülüğün her zaman daha az olacak. Efendimiz Aleyhisselam'dan yakınlaştıracağım bunu. Sizden biriniz herhangi bir günah işlediğinde hemen peşinden gitsin bir sevap işlesin. Bakın şu matematiğe bak. Matematiğin mucidi Muhammed Aleyhisselam ya. Herhangi bir günah işlediğiniz zaman bak, günah işleyemezsiniz demiyor hiçbir hadiste, ayette. Siz günah işleyemezsiniz yoktur. Çünkü Allah bizi yarattı ve beşer olarak yarattı. Şaşabiliriz, düşebiliriz, günah işleyebiliriz. Herhangi bir günah işlediğinizde hemen gidin peşinden bir hayır yapın, bir sevap işleyin. O sevap o günahı yok eder, siler. İbadet yap ki, iyilik yap ki, Kur'an ayetiyle teyit edelim yine. İyilik yap ki kötülüklerin silinsin. İyilik yap, kötülüklerin silinsin. Olay bu. Bunu yaptığın zaman Allah-u Teala dengede seni üst tarafa çıkartır. İşte bu Müslüman kardeşimiz de ne yapıyor? Kibirlenmiyor. Ben bu kadar namaz kıldım, bu kadar oruç tuttum falan demiyor. Olayı kime atıyor? İşte buna yokluk denir. Yok ol, Şeyh-i Mihramizade'nin sözüdür. Sen yok ol ki Allah sende var olsun. Hocam Allah zaten var. Biz ona iman ettik. Sende var olsun. Allah zaten var biliyoruz da sen kimlesin? Allah bizimle. Biz kimleyiz? Sen Allah'ın dışında her şeyle berabersin maşallah. Para, pul, şöhret, kadın sevgisi, alay etme, Müslümanlarla alay etme. Sende her yol var. Allah seninle de. Sen Allah'la değilsin ki. Sen şeytanlasın. Yaşanmış bir olay nakledeceğim. Olayı daha bir iyi anlayacaksınız inşallah. İngiltere'de bir radyo programına bir Somalili Müslüman kadın katılıyor. Fakir bir kadın. Telefon açıyor. Diyor ki benim yardıma ihtiyacım var. Bu radyo programını dinleyen kim varsa, mali durumu iyi olan birileri varsa bana bir yardım edin. Evimde yiyecek ekmeğim yok, yemeğim yok. Bir ateist doktor da, radyo programını dinliyor. Sekreterine diyor ki sen diyor bir malzeme yap. Git markete alacağın bir şeylerden al. Bu kadının adresini radyoyu ara, bul. Kadına git bu malzemeleri götür. Bu Müslüman kadın derse ki bunları bana kim gönderdi? Sen ona de ki şeytan gönderdi. Alay edecek şimdi. Müslümanla alay ediyor. Bak bu alaycılardan bu. Aynı ateist. Başına gelecek bilmiyor. Sekreteri dediği gibi yapıyor patronun. Malzemeleri toparlıyor. Kadının evine gidiyor. Malzemeleri veriyor. Fakat kadın kim olduğunu sormuyor. Sekreter diyor ki bunların size kim tarafından gönderildiğini merak etmiyor musunuz hanımefendi? Kadın diyor ki hayır. Gerek yok diyor. Allah dilerse şeytana bile bir hayır yaptırabilir. Dilerse bir hayırda şeytana bile ortak edebilir. Yeter ki ol desin. Deyince sekreter şoka giriyor. Döner tekme. Şık şık. Fatıma ablamız sekretere döner tekmeyi basıyor. Şimdi sekreter geri dönüyor. Doktora, ateist doktora. Ne oldu diyor. Söyledim mi diyor doktor gözleri fal taşı gibi. Keyiflenecek, ondan haz alacak. Bakın haz alan şeylerden bir tanesi insanlarla alay etmek. Nefis bundan çok haz alır. Söyledim mi diyor. Evet söyledim diyor. Ne cevap verdi? Böyle böyle dedi. Dilerse şeytana bile bu işi yaptırabilir. Deyince ne oluyor? Adam, şimdi bekliyorsunuz ki adam hemen eşhedü en la ilahe illallah. Herkes şu anda onu bekliyor hocam. Adam dedi ki eşhedü en la ilahe illallah. Hayır. Ateist profesör diyor ki ben bunu araştıracağım. Bu kadın esaslı bir söz söyledi. Ben bunu araştıracağım diyor. Ve bir araştırmaya giriyor. Birkaç ay içinde şu anda o ateist profesörün ismine Abdülhakim. Abdülhakim Müslüman oluyor. Allah ona rahmet etsin. Neden Abdülhakim ismini almış? Bir kadın bana bir tek hikmet söyledi diyor. Hikmetli bir söz. Tek bir hikmetli bir söz. Ben o hikmetli sözü o kadına öğreten hakim olanın kuluyum demektir. Abdülhakim. Bu kadının yaptığı bir sözden dolayı Müslüman oluyor. Bir alay etmeden olay nereden nereye geliyor? Allah-u Teala bir adamın kalbinde hidayet diledi mi bir tek kelimeyle parıltılar ortaya koyar, bir soru işareti koyar. Adam bütün kariyerini bir tarafa bırakır. O sorunun cevabını bulmak için kendini verir. Birkaç ay koşturuyor. Dinleri araştırdım diyor. Anladım ki 4 kutsal kitabın metni de aynı şeyleri anlatıyor. Hesap, kitap, ölmek, öldükten sonra dirilmek, mizan, terazi, sırat köprüsü, cennet, cehennem. Hepsi aynı şeyden bahsediyor. Allah, peygamberler 4 kitapta aynı şeyden bahsediyor. Ben en son şeriata baktım. en son ve bozulmamış şeriat olarak Kur'an'ı gördüm. Bu yüzden Müslüman oldum diyor. Allah-u Teala ayaklarını İslam dairesinde sabit kılsın. Amin. Bu budur kardeşler. Eğer Allah'ımın bir yardımı olmasaydı, bir rahmeti olmasaydı ben de neredeyse senin gibi cehenneme atılanlardan olacaktım. Bu gencin cennette söylediği şeyi sen de söyle. Allah bana bu doğru yolu göstermeseydi ben buraya gelemezdim. Burayı bana Allah lütfetti. Ve ben burada sıkış tıkış bir ortamda terlemiş bir şekilde oturuyorum ama sıkılmıyorum. Ben burada bulunmaktan haz alıyorum. Bunu benim kalbime Allah bıraktı. Bak senden değil, sen gelmiyorsun. Allah senin kalbine şuraya gelme lezzetini vermese evinde uzanıp da Şampiyonlar Ligi maçı seyretmek çok daha keyifli değil mi kardeşler? Tamamen nefse hitap ediyor. Yanında fındık fıstık çerez. Hatun orada çayı getiriyor, kahveyi getiriyor. Karşı tarafta maç oynanıyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin orada olma ihtimali yok. Bu hep nefse hitap eden şeyler bunlar. Keyif alıyorsun, bundan haz alıyorsun. Ama sen bu... sen bu lezzetleri bırakıyorsun ve nefsine ağır gelen ama ruhuna büyük keyif veren şu ilim meclisine geliyorsun. Allah Teala ayaklarını kayırmasın kardeşim. Amin. Amin. Amin. Şu ayetleri de hızlı hızlı bitireyim. Kapatayım kardeşim. 58. ayet. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Şimdi arkadaşlarına diyor ki, şimdi birbirlerine gaz veriyorlar, buff veriyorlar birbirlerine. Gaz. Ne mutlu bize yaş. Artık ölmeyeceğiz değil mi? Oradakiler cenneteydi. Kardeşler, cennete ve cehenneme girenlerin tamamı öleceklerini düşünüyorlar. Bakın şu andaki bilginiz orada yok. Şu andaki fikriyatınız orada olmayacak. Öleceğini düşünüyorsun. Oraya gittiğin zaman ilk olarak hem cehennem ehli, biz eninde sonunda öleceğiz. Bu kadar azabı görüyoruz burada. Öleceğiz ve bitecek diyorlar. Cennet ehli aynı. Tamam, bu kadar güzel nimetler içindeyiz de eninde sonunda öleceğiz nasılsa diyorlar. Ne zamana kadar? Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi meseleyi bize açıklıyor. Ölüm beyaz bir koyun suretinde cennetliklerin ve cehennemliklerin tam ortasına getirilir. Ve kurban edilir. Kurban edildikten hemen sonra bir melek şöyle münadi eder. Şöyle nida eder. Ey cennet ehli, bundan sonra size ölüm yoktur. Ey cehennem ehli, bundan sonra size ölüm yoktur. Deyince bir tarafta sevinç çığlıkları. Artık ölüm yok. Buraya geldik, kapağı attık. Devlet kapısına kapağı attık, memur olduk artık. Bitti. Cennete girdin artık. Allah kapısı bu. Devlet kapısından bile kovulma ihtimalin var. Allah kapısından kovulma ihtimalin yok. Kurtardın. Çığlıklar, zevk çığlıkları. Öbür tarafta yandık. Ebedi olarak derilerin yanacak, eriyecek. Allah sana bir daha deri yaratacak. Eriyecek, bir daha deri yaratacak. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin alevinden ve azabından bahsederken deriden bahseder Allah Teala. Derileri. Acıyı en çok hisseden uzvumuz neresi? Deri. Bedenimizin üstünü kaplayan deri. Acıyı en çok bu hisseder. Devamlı Allah derilerinden azap edeceğini bildiriyor. Bu da bilimsel, Kur'an'ın bilimsel tespitlerinden bir tanesidir. Allah bizi o azaba düşenlerden etmesin kardeşler. İşte ne zaman anlıyorlar? O ölüm suretinde koyun kesildiği anda cennetlikler, cehennemlikler anlıyorlar ki biz ölümsüz artık. Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Önceki ölüm neydi? Dünya hayatı. Yaşadı 40 sene, 50 sene, 60 sene, 20 sene, 10 sene. Allah-u Teala ne kadar ömür verdiyse. Elhamdülillah. Dünya hayatında yaşadı ve son nefesini verdi. Neyi öldü? Bedeni öldü. Ruh ölümsüzdür. Beden ölür, ruh ölmez. Önceki ölümümüzden başka bir daha artık ölmeyeceğiz. Değil mi? Azap da görmeyeceğiz. Artık cennete kapağı attık. Azap bizim için geçerli değil. Orada yaptığın bir hareketten dolayı azaba gireceksin. O cennetteki ağaç Adem'in sınavıydı. Bizde o ağaç da olmayacak kardeşler. Cennette bir ağaç vardı biliyorsunuz. Adem babamızla Havva anamız bu ağacın meyvesini yedikleri için dünyaya kovuldular. Bizde o ağaç da olmayacak. Sınav bitti. Son iki ayet. Şüphesiz bu cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Başarı mı istiyorsun? Kariyer mi istiyorsun? Bitmeyen sınırsız bir maaş mı istiyorsun? Övgü, hürmet mi istiyorsun? İşte sana başarı. Bunun peşinde koştur. Dünya kariyeri için çalışıyorken daha fazlasını ahirete, sonsuz kariyer ver. Çünkü onun sonu yok, sınırı yok. Bitmiyor. Bu dünyadaki bütün kariyerin, en kaliteli kariyerin sonu var, bitiyor. Bursa'ya gittim Emir Buhari'yi ziyarete. Hemen yanında arka tarafta bana dediler ki, hocam bir sanatçı var, Türkiye'nin en büyük şarkıcısı. Dedim kim o ya? Emir Buhari'nin arkasında. Emir Sultan'ın kabri böyle tıklım tıklım. Dedim bana bir gösterin bakayım. Bir göreyim kabir pislik içinde. O sanatçının kabri pislik içinde. Bir tane ziyaretçi yok. Burada Allah'ın dostu Emir Buhari, Emir Sultan. Her gün on binler, yüz binler akın akın geliyor, Kur'an okuyor, dua ediyor. Öbür tarafta sanatçı, bakın bütün Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bir sanatçı bu. Bir tane ziyaretçisi yok. Bir tane Fatiha okuyanı yok. Hangi kariyer? Ebedi hayatın kariyeri. Sen Allah'ın dostu olursan Allah seni kıyamete kadar zikrettirir. Bugün biz Yunus Emre'leri konuşuyoruz. Hacı Bayramları konuşuyoruz. İhramlızade İsmail Efendileri konuşuyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'leri konuşuyoruz. Aramızda yüzlerce sene var. Neden konuşuyoruz bunları? Sadıklardan olursan Allah senin ismini kıyamete kadar unutturmaz. Bu iş böyledir. Son ayet, işte çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Koştur, çalış, bunun için çalış ama. Şu namaza gidiyorken esnaf kardeşine arada bir uğra. Kardeşim, bugün benimle beraber öğle namazını kılar mısın? Bir komşuluğun var, bir dostluğun var. Sinemaya davet ederken hatır kullanıyorsun. Halı saha maçına davet ederken hatır kullanıyorsun. Gel eve beraber film izleyelim diyorsun, hatır kullanıyorsun. Ama namaz için, Allah için hatırını kullanmıyorsun. Hatırım yok mu ya? Gel bir öğle namazı kılalım beraber. Her şey bir vakitte başlar kardeşler. Adam bir namaza gider. Kalbine öyle bir hidayet tecellisi eder ki Allah Teala. Senden daha sağlam namazlı bir adam olur. Senden daha sağlam Müslüman olur. Bak buraya gelen öğle kardeşler var ki aranızda. Bir arkadaşı bunu vesile olmuş. Ya bir kere gel sohbete ya hatırım için. Hatır için demiş. Vesile olan kişi sohbeti bırakıyor. Namazı bırakıyor. O vesile olduğu o bir kere meraktan hatır için gelen adam var ya. 3 senedir 4 senedir yanımızda. Öyle insanlar var şu anda burada. Kimin ne olacağını Allah bilir. En dipten en zirveye yarın benim başıma ne geleceğini ben bile bilmiyorum diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiysen yarının için kesin olarak konuşmayacaksın. Ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Allah'ın peygamberi bu ya. Övgüler ve selam üstüne olsun. O bile bunu diyorsa benim bu kadar talebem var işte ben bu kadar insana seyri sülük gösterdim. Bu kadar insana dervişliği öğrettim. Zahir ilimde de ileri gidiyorum. Artık benim ayağım kalmaz. Kurtardım ben. Yarın bile ben başıma ne geleceğini bilmiyorum diyor Muhammed Aleyhisselam. Sen neyine güveniyorsun? Her insanın kusurları olur, günahları olur. Mesele sevapların günahlardan daha fazla gelmesi. Dengede muhakkak teraziyi sevapları yüksekte tutmak. Kardeşler bunun için çalışacağız. Allah'ımız öyle bitiriyor. İşte çalışanlar bunun için çalışsınlar. Mevla Teala Hazretleri anlamayı, idrak etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Vaktin var mı kardeşim? Tamam ben bir iki hidayet mesajı okuyabilirim. Bana müsaade edin kardeşim. Çalışma. Çalışmalarımızı da okumamız lazım. İnsanlar nasıl hidayete ermişler? Bu insanlar bizim gibi basit bir dervişten bile hidayete erebiliyorsa, böyle bir vesile olabiliyorsak, siz daha çok okuyun. Siz daha büyük alim olun. Yüz binlere, milyonlara hitap edin. Onların hidayetine vesile olun. Geçin bizi. Bu bir yarıştır. Hayırda yarışıyoruz ve meydan okuyorum. Geç beni kardeşim. Geç beni. Geleyim sarılayım sana. Üstadım diyeyim, hocam diyeyim. Keyif alırım ben bundan. Daha çok insan cehennemden cennete gitse ben bundan keyif alırım ya. Zarar sıfır. Bismillah. Hocam, yazacaklarım biraz uzun. Allah senden razı olsun. Rüya tabircisi olmadığını biliyorum ancak bu rüya seni bulmama vesile oldu. Bu nedenle rüyam hakkında senden bir iki cümle duymak isterim. Velhasıl rüyamın anlamını araştırırken senin bir videona rastladım ve bir sonraki derken epey bir videonu sohbetini seyrettim. Sohbetlerinden öyle çok faydalandım ki anlatamam. Ancak bir şey var ki yaptığım bir yanlış fark ettim ve bu senin sayende oldu. Bir sohbetinde yapacağınız, planladığınız işler için inşallah deyin. Çünkü Allah'tan izinsiz bir yaprak dahi düşmez hadisini iletmiştin bize. Ben özel bir şirkette yöneticiyim. Bu kelimeyi kullanmam ama açıklayıcı olması için söylüyorum. Alt kadememde benim söylediklerimi, verdiğim işleri yapmakla meşgul, mesul olan çalışanlarım var. Ben onlara mesai arkadaşlarım diyorum. Onlardan bir şey yapmalarını istediğimde yarın inşallah yapacağım derlerdi ve ben onlara inşallah maşallah bırakma işini yapacağım de ve yap derdim. Laik yöneticilerden bir tanesiymiş bu evvelde. Laikleri biliyorsunuz. İnşallah kardeşim o işi yapacağız dedim mi ona? Laik ne der? Ne inşallah? İnşallahla maşallahla olmaz bu iş. Adam bir gıcık kapıyor. Yani Allah'ın ismini duymaya gıcık kapıyor. İnşallah'tan niye rahatsız oluyorsun ki? İnşallah demek eğer Allah dilerse. Arapçasının karşılığı budur. Eğer Allah dilerse, inşallah izin verirse, ol derse anlamına geliyor. Sen niye bundan rahatsız oluyorsun? Ben de diyor böyle bir yöneticiydim. Elemanlarım derdi ki inşallah yapacağım amirim. Ben de bırak bu işleri. Yapmak istersen yaparsın derdim diyor. Senin sohbetin yüzüme tokat gibi çarptı diyor. Ben sayende fark ettim ki ne büyük bir kötülük yapmışım onlar ve kendim için. Bir nevi işini Allah'a bırakma diyormuşum. Bak öz eleştiri. Şimdi nefsine vuruyor burada. Adama diyorum ki işini Allah'a bırakma sen yap. Subhanallah. Kalbim böyle söylemiyor ama kullandığım kelime buna çıkıyor işte. Tövbemi ettim ve inşallah bir daha tekrarlamayacağım. Bak öğrenmiş. İnşallah bir daha tekrarlamayacağım diyor. Bilirim ki Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok bağışlayandır. Seni dinlemeye başladığım süreçte çok sakin bir adam oldum. Daha mutlu, daha anlayışlı, daha kibar ve nazik bir adam. Ben sayende küfretmiyorum artık. Yöneticilerin büyük çoğunluğu, 10 tane yöneticinin 9'u küfrü basar biliyorsunuz. Şahsa basmasa bile ortaya küfreder. Hani ben sana etmiyorum ama olaydan o kadar fazla sinirliyim ki bak ortaya küfrediyorum. Ne kadar öfkeli olduğumu anla. Yani bilardo topu gibi sektirerek vuruyor. Sektirerek, duvardan sektirme yapıyor bu. Sana küfretmiyorum ama ortaya ediyorum. Aynı şey. Hiç farkı yok. Küfreden Müslüman cennete giremez buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Allah seni işitiyor mu işitmiyor mu? Emin misin? Eminim işitiyor beni. Nasıl? Allah'ın yanında nasıl küfür ediyorsun ya? Yanında belediye başkanı olsa, Zeytinburnu belediye başkanı yanında. Küfredebilir misin? Utanırsın. Aa, yanımda belediye başkanı var. Oğlum belediye başkanı bu ya. Senin gibi her gün tuvalete gitmek zorunda olan bir adam bu. Belediye başkanı. Sen her gün Allah'ın yanında küfrediyorsun. Müslüman. Allah aşkına biraz düşün. Biraz şu zekayı harekete geçir. Ben artık sayende küfretmiyorum. Allah senden razı olsun hocam. Öyle ki mesai arkadaşlarım çekinme ile birlikte bana şu soruyu sordular. Fatih Bey, siz ilaç mı kullanmaya başladınız? Evet, narkozu yemiş bu. Fatih Bey narkozu yemiş. Elhamdülillah İslam ilacını yemiş. O hastalıkları yavaş yavaş gidiyor. İslam ilacını bir adam yediği zaman ne olur? Sakinleşir, güler yüzlü olur, etrafa pozitif enerji dağıtır. Elektrik. Etrafındaki insanlar gaz almaya başlar. Ya arkadaş bu adam yanıma geldiği zaman ben bir keyifleniyorum ya. Bir mutlu oluyorum. İçimde bir ibadet etme isteği hasıl oluyor. Küfredeceğim adamdan utandığım için edemiyorum. Bak etrafına hiç farkında olmadan bir enerji veriyor. Pozitif adam. Gerçek bir Müslüman. İlaç kullanmaya mı başladınız? Haptan şüphelenmişler etrafındaki elemanları. Nedir sizdeki bu değişikliğin nedeni Fatih Bey? Onlara seni tavsiye ettim hocam. İlacın senin vesilen ile birlikte İslam'da olduğunu söyledim. Fatih abi Allah senden razı olsun. İnşallah seninle bu dünyada bir tanışırız, sana bir sarılırım ben. İnşallah. İslam'da olduğunu söyledim diyor. İlaç İslam. İnşallah yüz yüze de tanışmak nasip olur hocam. Soracağım, danışacağım çok sualler olacak. Allah'a emanet olun. Kardeşim görüştüğümüz zaman bir tane sualini alacağım ona göre. Tek. Çok başımız yoğun olduğu için insanlar hep sıkıştırıyorlar bizi. Bir tane çok önemli bir sual varsa onu düşün. Hangisi en önemlisi onu sor. Allah'ın izniyle cevabını alırsın. Bunun dışındakiler sosyal medya aracılığıyla. Oraya sor. Ben oradan uygun olduğum zaman peşi peşine zaten 60-70 tane soruyu birden peşi peşine cevaplıyorum. Fatih abimize selam olsun. Bir tane daha okuyacağım. Allah razı olsun hocamızdan. Bir arkadaşım vardı. Sohbetlere gidip gelen çok samimi olduğumuz. 2 sene sohbetlere geldi. Tövbe, tarikat yaptı. Bir tarikata gitmiş. Normal bir sohbette değil. Daha derine dalmış. Muhammed Aleyhisselam ve sahabiler gibi. Tarikata girmiş. Tövbe yapmış. Güzel tesettüre girdi. Fakat 2 sene sonra Mehmet Okuyan'ı dinlemeye başladı. Birden değişti. Yandım. YouTube biliyorsunuz %50. O hazine %50'dir. Ya sahte peygamberler ve reformist, Muhammedsiz Müslüman hocalar ya da ehli sünnet hocalar. Arada kalsın. Aradasın. Sahte peygamberlere, sahte hocalara denk gelirsen imanını kaybedersin. Bak, başı açık kız başına, başı kapalı kız başına açar. Günde 5 vakit namaz kılıp 5 de nafile kılan tarikat ehli derviş deist olur. O hocaları dinlerse, o sahte peygamberlere tabi olursa. %50. Arkadaşım diyor, başı kapalıydı, tesettürlüydü diyor. Bir denk gelmiş diyor Mehmet Okuyan'a. Mehmet Okuyan biliyorsunuz, kitapları çok satsın diye anormal şeyler söyleyen bir insan. En son ne söylemişti? Meryem'in kendi kendini döllemesi mümkün değil. Meryem'in başka bir erkekten döllenmesi de olmadığı için, bir mucize de söz konusu olmadığı için, mucizelere inanmıyordu bunlar çünkü. Bu olsa olsa Meryem çift cinsiyetlidir. Doğuştan itibaren çift cinsiyetlidir. Bu kendi kendini döllemiştir diye fantastik bir cümle kurdu. Başka bir fantazisine, hadis-i şeriflerde anlatıyorlar ki Muhammed peygamber 40 yaşına geldiğinde melekler gelmişler, göğsüne açık kalp ameliyatı yapmışlar. Kalbini ellerine almışlar, bir güzel yıkamışlar. Sonra kalbini göğsünün içine koymuşlar, göğsünü de kapatmışlar. Hala da göğsünün üstünde bir çizik işareti varmış. Hadisler bu yalanlarla dolu diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın geçirdiği göğüs ameliyatını, kalp ameliyatını yalanlıyor. En sahih hadisleri yalanlıyor. Gidin bu Mehmet Okuyan'a söyleyin. Deyin ki bugün tıpta açık kalp ameliyatı yapan doktorlar var mıdır yok mudur? Var. Biz bunu gördük der. Doktorlar yaparlar. Teknik ilerledi. Doktorun yapacağına inanıyor. Burnu aktığı zaman burnun akıntısını gideremeyen doktorun açık kalp ameliyatı yapıp kalbi oradan çıkartıp damarlarını temizlediğine inanıyor. Allah'ın bir ol demesiyle meleklerinin, peygamberinin kalbini yıkadığına inanmıyor. Mantık dışı diyor. İşte bunların Müslümanlığı bu kadardır. Bunların maskelerine aldanmayınız. İşlerine gelen hiçbir şeyi, işlerine gelmeyen bütün ayetleri, hadisleri tek çırpıda inkar edebilirler. Allah'a şükürler olsun, reformist bir tanesini kovmuşlar üniversiteden. Cemil Kılıç diye bir reformist vardı biliyorsunuz. Acayip bir adam. Devamlı Müslümanlara saldıran, Müslümanlara aşağılayan bir adam. Reformist, Muhammedsiz Müslümanlardan. Bunu kovmuşlar. Şimdi darısı kimin başına? İki tane daha ilahiyatçı var. Kur'an'ın bir kısmı geçersizdir. Ben Kur'an'da hata buldum diyenler. Bir, İlhami Güler. İki, Mustafa Öztürk. Sıra bunlar da. Bunları da bir an evvel Diyanetimizin ve devletimizin uyanık olup da Kur'an'ın bir kısmına inanmıyoruz diyen bu iki tane reformisti de kovmasını bekliyoruz. Biz Müslümanlar olarak. Diyanet'in reddiye yapacağını falan düşünmüyorum. Çünkü Diyanet reddiye olayında sıfır. Onun yapması gereken şeyleri biz yapıyoruz burada. Ben burada insanlara Muhammed Aleyhisselam'ın siyerinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerini tefsir edeceğim. Reddiye olana girmemem lazım benim. Ama Diyanet vazifesini yapmıyor. Mecbur bu Müslümanlara bizim anlatmamız lazım. Dikenli yolları, mayınlı tarlaları da bizim anlatmamız lazım. Bana mı kaldı bu iş ya? Şu hadis inkarcılarından bahsetmek bize mi kaldı? Siz niye yapmıyorsunuz vazifenizi? Burada maaşı alan sizsiniz. Biz bir kuruş para almadan çalışıyoruz. Bir kuruş para almıyoruz. Maaş alan sensin. Devletten bu iş için maaş alıyorsun ve sapık hocaların sapıklıklarını aktarmıyorsun. Bu millete çıkacaksın televizyona. Şu hoca şu televizyon programında bunu anlattı. Şu ayeti kerimeyi inkar etti, bu hadis-i şerifi inkar etti. Bunu söyleyeceksin. Senin vazifen bu. Ama maalesef Diyanetimiz bunu yapmıyor. İnşallah daha basiretli insanlar gelir ve artık bu reddiye olaylarına başlarlar. İnşallah. Nerede kalmıştık? Tesettüre girdi. İki sene sonra Mehmet Okuyan'ı dinlemeye başladı. Birden değişti. Tehlike başladı. Fikirlerimiz hiç uyuşmamaya başladı. Onlar Goldziher'e tabi. Onların peygamberi Goldziher, Yahudi. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Şimdi şirkle tevhid uyuşabilir mi? Fikirlerimiz uyuşabilir mi? Hocam diyor, Caner Taslaman'la dünyayı anlaşamıyorsunuz. Kardeşim bana mesaj göndermiş. Kardeşim, Caner Taslaman Darwin'in talebesi. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın talebesiyim. Şirkle tevhid uyuşabilir mi, anlaşabilir mi? Mümkün mü bu? Adam ben Darwinistim diye bas bas bağırıyor ya. Allah Kur'an'da yanlış söyledi. İlk insan Adem değil, maymundan geldik biz diyor adam. Ben bu adamla nasıl anlaşacağım? Mümkün mü? Şu şekilde anlaşabilirim. Kur'an'ın bir kısmını ben de kabul etmiyorum dersem, Allah bize bunu nasip etmesin. Dersem o zaman bal gibi anlaşırsın. Seni her gün televizyonlar çağırırlar. Bütün televizyonlar beni çağırır. Kur'an'ın bir kısmı ayetlerini okumayacaksın. Ve bazı ayetlerin akıl dışı olduğunu kabul edeceksin. Bunu kabul ettiğim anda Bu tavizi verdiğim anda bütün televizyonlarda görürsünüz. Bütün laik kanallar beni çağırır. Kardeşim bir tanesi dedi ki hocam bu televizyonlar seni niye çağırmıyor? Senin gibi konuşan bir tane adam yok ki diyor. Bu Türkiye'de senin gibi hatipliği olan bir tane adam yok. Bu televizyonlar niye seni çağırmıyor hocam? Kardeşim beni çağırırsa o taviz vermek zorunda. Ya da ben taviz vereceğim. İkisinden bir tanesi olacak. Ben taviz verirsem kitabın yarısını inkar etmem lazım. Ben bu kitaptaki bir tane kelimeyi inkar etmem. Aptal mıyım ben ya? 40 yaşıma gelmişim zaten. Şurada 10 sene daha ya yaşarım ya yaşamam. Allah-u Alem. Zaten 40 sene geçmiş. Ortalama Müslümanlar Muhammed ümmeti 60 sene. Ya 10 sene 20 sene ya varız ya yokuz. 20 sene kral gibi olacağım diye, her televizyondan para alacağım diye sonsuz yaşama atar mıyım ben? Bak bu gözlere bak. Bak bu gözlere. Bak bu gözlere. Arnavut'um oğlum. 20 sene için ebedi hayatı verir miyim ben? Allah'ım yarabbim ya. Bir de adam diyor ki hocam biraz taviz ver sen de diyor biraz koklat diyor ya. Kadınlara falan da çık diyor hocam. Bak hocalar çıkıyor diyor. Bizde yok kardeşim. Benim kriterlerim var. Benim kriterlerime uymuyorsa kusura bakmasınlar. Kim çağırırsa çağırsın çıkmam. Olayı bitiremedik. Anlaşamadık. Fikirlerimiz uyuşmamaya başladı. Biz elimizden geldiği kadarıyla doğruyu anlattık ama ikna edemedik. İnternette sonrasında olacak gibi değildi. Neredeyse beni de kandıracaktı ki yolları ayırdım. Bid'at ehliyle dostluk hemen bitecek. Bak içki içenle dostluk devam eder. Sigara içenle dostluk devam eder. Küfredenle, zina edenle dostluk devam eder. Kurtarmak için elinden geleni yaparsın. Ama bir adam bid'at ehli olursa yani Muhammedsiz Müslüman olursa dostluk bitti. Artık sen İslam'ın düşmanısın. Bid'at ehline destek vermek, İslam'ın yıkılmasına yardımcı olmak demektir diyor Muhammed Aleyhisselam. Onunla işin bitecek artık. İnternette Mehmet Okuyan'a reddiyeleri dinlerken hocamızın sohbetiyle karşılaştım. Sonra Instagram sayfasını takip, sonra YouTube sohbetlerini dinlemeye başlarken etrafıma tavsiyeler falan derken Kerem hocamızın sohbetleriyle elhamdülillah kirli düşüncelerden kurtuldum. O kafasına gelen şüphelerden ayetleri, hadisleri dinleyince hamdolsun onlardan da kurtulmuş. Şimdi eşim de ben de Kerem hocamın sohbetleriyle gecemizi gündüzümüzü geçiriyoruz. Şarjım dayanmıyor artık. Bak o telefonun şarjları dizi izlerken değil artık sohbet dinlerken şarj dayanmıyor. Elhamdülillah ilim tahsilinde ablalarımız. Ben mutfakta başka bir sohbetini dinliyorum. Kocam misafir odasında başka sohbetini dinliyor. Bunlar artık uçmuş. Bu evde yakında uçar bu ev. Filmler bitmiş, diziler bitmiş. Bunlar devamlı sohbet dinliyor. Devamlı ilim peşinde. Hangi odaya gitsem Kerem hocamın sesi. Allah bin kere razı olsun. Makamını yüceltsin. Amin, amin. Kız kardeşim Allah seni sevsin. Rabbim şu ayaklarını İslam dairesinden ayırmasın. İlim öğrenmeyi... İlim öğrenmeyi ve aktarmayı sana çok kolaylaştırsın. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.